Koszmar, rzeczywistość o ludziach, którym zabierają wszystko, nawet nadzieję, ale ten się śmieje. W matni, samotni jak ostatni. O rodzicach, co boją się własnych dzieci. O chorych ludziach, których nie stać na leki. Syn siedzi w serce matki setka mieczy. Boicie przez życie, idzie i grzeszy. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić mi o tym łatwo? Tak to mój spokój przeciw nerwowym reakcjom. Kolejne ofiary zjada z betonu miasto. Alkohol, beznadzieja, draki, nikotyna. Przerwana linia na intensywnej finał. Zgubiona akcja serca, czas się zatrzymał. Czas się zatrzymał. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić mi o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić mi o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Karetki, niebieskie światło, ciasno. Ciemność rozświetla, upiorne światło. NOC, miasto, ciało zimne. Z niego wilgoć, zbiegowisko, groteskowe widowisko. Był człowiek, to wszystko. Stanął wysoko i spadł tak nisko. Betonowy chodnik, wsiąka wszystko. Ta historia to nie koszmar, rzeczywistość. Teraz rozumiesz, ale to nie wszystko. Twarz trupa zastygła w grymasie. Nieszczęście, żyjemy w szalonym czasie. Historia człowieka, co złapał nieważkość. Chciał oderwać od ziemi, gdzie same problemy. Ciężki jak złoty blit, los łamie kariery. W mózgu same blokady, bariery. Na chodniku zostały tylko ślady kredy. Za kilka dni wytrą go przechodniów buty. Patrzę w kalendarz, 2000 luty. Tak, 2000 luty. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić mi o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić mi o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Myślisz, że mówić o tym łatwo? Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Pogoda MP3. Ta historia to koszmar, czy rzeczywistość? Widzisz, teraz widzisz już wszystko. Ta historia to koszmar, czy rzeczywistość? Widzisz, teraz widzisz.